dorp. Er was een dorp en het leek wel alsof de zon daar altijd scheen. Het was een dorp waar als de zon scheen op de torenspits, de spits wel van goud leek. Het was een dorp waar de wolken overdreven en als je omhoog keek, dan leek het altijd wel alsof je er een kameel in zag of misschien wel een dromedaris. Het was een dorp waar vogels vlogen, waar de bomen zich bogen over het plein en er altijd vruchten aan de bomen hingen. En in dit dorp, daar woonden de mensen. En die mensen, die waren altijd samen. De mensen die zaten op het plein, ze kletsten met elkaar. Als er een appeltje geplukt was, of misschien wel een hele mand vol, dan werd er een taart voor iemand gebakken. En in dit dorp, daar leek het wel alsof de vlindertjes net op wat meer schouders van kinderen vlogen dan op andere plekjes. En het leek ook wel alsof de kleuren van de vlindertjes net iets feller waren dan in andere plekken. En in dit dorp woonden natuurlijk ook kinderen. En die kinderen die zaten af en toe met hun voeten in het beekje te luisteren naar het ritselen van de blaadjes aan de bomen. En in dit dorp, daar speelden de kinderen met elkaar. Ze tekenden met hun stoepkrijt mooie hinkelbanen of huizen en dan renden ze van de ene plek naar de andere. En als er een kind viel, dan kwam er altijd een kind aan om even te troosten. In dit dorp, daar waren de kinderen aan het zingen. In dit dorp, er waren net als hier heel veel verschillende kinderen. Er waren kinderen die altijd droomden. Er waren kinderen, de dromers. Dat waren de kinderen die altijd uit het raam leken te kijken. Het waren de kinderen die altijd je net niet hoorden als jij wat tegen ze zei. Er waren in het dorp ook lezers. Kinderen die het liefst op een dekentje zaten met een boek voor hun neus en het ene bladzijde naar de andere omsloegen. En als je dan vroeg, kom je meespelen, maakten ze vinger nat en sloegen nog een bladzijde om. In het dorp waren er ook de spelers. Kinderen altijd in beweging van het ene spel naar het andere. En natuurlijk waren er in het dorp ook renners. Kinderen die altijd renden, vol plannen zaten, van de ene plek naar de andere. In dit dorp, waar de kinderen altijd samen waren, waar de zon net iets warmer leek dan op andere plekken, daar draaide een wiel. En altijd als de mensen samenkwamen, altijd als de kinderen aan het spelen, aan het zingen waren, dan draaide het wiel een klein stukje verder. De oudste van het dorp, de opa's van de opa's en misschien wel hun opa's en misschien hadden die het ook alweer gehoord, die hadden verteld dat zolang het wiel bleef draaien, de mensen en de kinderen zouden blijven kletsen, praten, lachen, zingen, dansen en allemaal gelukkig zouden zijn. Ik weet niet hoe het kan. Misschien omdat de oudste opa al zo oud was. Of was het misschien omdat de mensen wat meer binnen bleven zitten en niet zoveel meer naar buiten keken. Zou het kunnen dat het was doordat er af en toe een kind voorbij liep, dat niet meer omhoog keek en niet meer naar de vogels luisterde, maar misschien alleen maar naar beneden keek. Maar het wiel begon steeds langzamer te draaien. Het wiel dat draaide steeds stiller en stiller. Het leek wel of de blaadjes niet meer ritselden aan de bomen. En alsof het beekje niet meer zo kabbelde. En zelfs de renners die bleven zitten op hun plek. In het dorp, daar woonden de mensen, daar woonden de kinderen, maar er waren ook de wezens, zoals daar de sterrenkijker. Sterrenkijker had een harte wens. De sterrenkijker zei: volg je dromen, zeg mij maar na. Volg je dromen. In het dorp, daar waren ook een aardetrol. Was er een aardetrol? Had net als de sterrenkijker een eigen hartewens. En de hartewens van de aardetrol was: vertrouw je wortels. Zeg mij maar na. Vertrouw je wortels. In het dorp, daar was altijd iemand in beweging. Daar was het waterelfje altijd in beweging. Van het elfje was: blijf bewegen. Blijf bewegen. In het dorp, je moest goed kijken. Daar zag je bewegen de vuursalamander. Hey, stellen man der had als hartwens. Volg het vuur in je hart. Zeg mij maar na. Volg het vuur in je hart. En allemaal merkten ze dat het seizoenswiel niet meer draaide. En wij samen gaan op pad om het seizoenswiel weer te laten draaien. Gaan allemaal mee. Volg maar de dromers, de spelers, de renners, de bewegers, de vuursalamander en de...